Poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ładna to nuta biłgorajska, nuta Grzegorz z Ciechowa na Dzień Dobry Dziś w budziku. 4 minuty i 4 sekundy właśnie teraz ustrzelone po godzinie 4. To czas sięgnąć po piosenkę dnia, utwór, z którym dziś kilkukrotnie będziemy się spotykać, bowiem dziś swoją premierę we wszystkich serwisach streamingowych ma najnowsze wydawnictwo Bokki. You Bokka i dziś premiera wydawnictwa. Ta epka zawiera 5 nowych, odważnych wersji przebojów, jak choćby Bang Bang, pamiętamy to, Nancy Sinatra z 1966 roku, ale pojawiają się także przeróbki, czy nowsze, świeższe wersje przebojów Joy Division, czy Radiohead. No i dwie zupełnie nowe aranżacje utworów Bokki, znanych z poprzednich płyt zespołu. Co ważne, nie tylko nowe nagrania, nie tylko nowe wersje starych przebojów, ale także koncerty, bo w październiku zespół zagra m.in. w 6 miastach. Bokka dziś z premierą we wszystkich serwisach streamingowych, najnowsze wydawnictwo zatytułowane Roll Down the Hill i z tego właśnie krążka nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste, człowiek choć jeden dzień w życiu mógł być Jamesem Bondem. No, takie rzeczy mogły się redaktorkowi również i przyśnić. Czy jego moce nadzwyczajne, czy różnego rodzaju przygody, z których to zazwyczaj wychodzi szczęśliwie z tychże dopałów. To oczywiście Iggy Pop, również na dzień dobry. Nie taka może wprost muzyczna rozgrzewka, ale tych utworów właśnie rozgrzewających, bo silnie wieje za oknami, także na Myśliwieckiej z pewnością dziś nie zabraknie. Prawie 13 minut po godzinie 4, a więc już teraz adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 i 7 1 3 3 5. A zatem kontakt z nami na trzy sposoby. My mówimy nasz znak, sygnał. Piątkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Basia i Komunały, 17 minut po godzinie 4. Sygnały pierwsze od państwa, SMS-owo, pan Mirek z miasta Łodzi, krótko i na temat. Dobrze, że jesteście u mnie dzień i noc na okrągło, trójka. Jakoś przetrwamy koronawirusa. Pozdrawia wszystkich obudzonych przez budzika, pan Mirek z miasta Łodzi. No jakie piękne i serdeczne życzenia przekazujemy. Jako budzik, rzecz jasna, przekaźnik. Pierwsze sygnały SMS-owe to od pana Mirka. Odnotowujemy i gratulujemy. Tu to dopiero gratulacje i moich podziwień nie ma końca. Podkarpacie zgłasza swoją obudność i nasłuch. Za oknem prawie 8, powyżej i jeszcze sucho. A wygląda, że dzisiaj deszcz zaznaczy swoją aktywność. No i co? I piątkowe bieganie, bo o tym mówię, to podziwiam. 14 km dziś w szybkim tempie, a wystart o naszej ulubionej 4:40. 44 44 44 44. Biegający pan Adam z Jarosławia podsyła jeszcze przed rozgrzewką pierwszy sygnał mailowy. A telefonicznie pan Łukasz z Gliwic, dziś kierunek Słowacja, właściwie już na Słowacji szybciusieńko, bo o 6 zamykają granice dla turystów i osobówek, no ale udało się zdążyć z towarem i wyjechać też z pewnością. Kropi, ale nie jest źle. To sygnał od pana Łukasza, boksującego się z poranną rzeczywistością z Gliwic, a tymczasem na słowackich drogach. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. No i to pierwsze trzy sygnały korespondentów przodowników na teraz, a oczywiście im bliżej świtu, tym więcej tychże państwa relacji, nie tylko pogodowych i drogowych, do czego zachęcam. 18 minut po godzinie 4. Prawie 22 minuty po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Bożeny, Krystyny, Patrycji i Ernesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed 6. Mam nadzieję, że przedrze się przez te gęste chmury deszczowo, miejscami śniegowe. Słońce zajdzie po 17.30, a dzień potrwa 11 godzin i jeszcze kawałeczek, a tego wąsa sporo, bo ponad pół godziny. Witamy państwa serdecznie. No jakby nie liczył, jakby nie patrzył w kalendarz. Jakiś to taki dzień? 73. dzień tego roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w piątek, 13 marca.

wind against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me, well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. Dajdo w naszym przyjacielskim gronie. No i już po 4:30. Cóż tam w pogodzie, panie? Północna połowa Europy w zasięgu niżów z głównymi ośrodkami w okolicach Wysp Brytyjskich i Półwyspu Kolskiego oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem słabych wyżów. No a Polska pod wpływem wtórnego niżu przemieszczającego się z nad cieśnin duńskich nad Bałtyk. No i będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Dziś możliwe większe zachmurzenie, choć niewykluczone także i przejaśnienia. A jak to my mówimy, i tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz, ale nie tylko, także krupa śnieżna, a po południu możliwe miejscami burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale w większości regionów porywisty, do 75 km na godzinę, choć wysoko w górach, prócz opadów śniegu, także bardzo silny wiatr do 120 km na godzinę. Wiatr zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No, a na termometrach dziś od 5-6 stopni na krańcach północnych do 10 najwyższa temperatura. Temperatura dziś na południu kraju. Proszę cię, zostań ze mną. Razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Hey! Proszę cię, nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyje drugi raz. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Gałki rozgrzewające, a no właśnie, nie dają zasnąć, ani też w pewien sposób skupiać się na innych rzeczach, tylko na tym, co trzeba robić właśnie teraz. O, to. Przed chwileczką cała góra barwinków. No i co? I pozdrowienia dla wszystkich porannych przodowników od pani Agnieszki z Młodocina spod Radomia. Jak to miło, bo to już piątek, piąteczek, piątunia. Tak właśnie wyliczamy i tego będziemy się trzymać. I nic to, że dziś 13 piątek. Chyba, nie wiem, proszę spojrzeć w kalendarz, podpowiedzieć redaktorkowi, czy to ostatni taki piątek 13 w tym roku, czy nie. Może się jeszcze zdarzy, ale chyba, jak śpiewał Lech Janerka, my to mamy gdzieś. No więc właśnie, przyjmując takie założenie, zachęcam do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, więc budzik@polskieradio.pl. To szczególnie dla tych, którzy troszkę dalej od kraju raju, korespondencja mailowa, ale nie tylko dla tych, którzy mają możliwość gdzieś być może w drodze, ale w czasie pauzy na parkingu, na odpoczywadlu, może właśnie SMS-owo 71335, no i telefonicznie 2 2 7 3, ale jak to niektórzy mówią, się dodzwonić, to chyba łatwiej nawet do przychodni rejonowej. Proszę popróbować. Kontakt na 3 sposoby. My sprawdzamy listę obudności krajową, zagraniczną i po nie. To państwa pierwsze sygnały dziś. Za chwilkę będziemy sięgać. A teraz okazja do tego, by zrobić głośniej, bo to piosenka i nagranie takie, że... Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Just another product of today. through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth. The truth. That's the price you pay. Imagine Dragons. I te sygnały, jak tylko sobie pomyślałem, trzynastkowe już się pojawiły. Okazuje się, że w listopadzie jeszcze będziemy przeżywać. Dane nam będzie 13 dzień miesiąca w piątek. To od pani Haliny takie życzliwe pozdrowienia i podpowiedzi. 13 w piątek wszystko zdarzyć się może także, tak jak co miesiąc, już nie wiem od jakiego to czasu. Pewnie w latach, może nawet kilkunastu, trzeba by liczyć tę naszą tradycję budzikową, kiedy to pani Aneta z Jordanowa konsekwentnie miesiąc w miesiąc 13, choćby w weekend wypadało, to śle życzenia, byśmy szczęśliwie przetrwali wszystkie zawieruchy, a silnie wieje za oknami, co zresztą państwo także podpowiadają. No i co? I znowu zmiana kodu? No jeszcze nie. I nie okrągłe urodziny, ale wczoraj także przywiało taką informację od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki. Składamy najlepsze, nieco spóźnione, ale szczere życzenia urodzinowe. Na dzień dobry, pan, nasz wierny słuchacz, pan Grzegorz z Wałbrzycha, zdaje się, że w trakcie szykowania się do pracy, pan Paweł z Łosic kłania się i śle meldunek, że na dworze zero. No i właśnie 13 w piątek, taka ładna kombinacja, przez rozszczelnione okna przy zaledwie kilku stopniach powyżej zera na polu słychać ptasi koncert, a my szykujemy się do pracy. No bardzo się cieszę, pani Agata z Krakowa wtóruje pozostałym, tym wszystkim, którzy właśnie teraz gdzieś powolutku, po cichutku szykują się do pracy. W szczególnym piątkowym dniu 13, bo wszystko zdarzyć się może i w kolorze, pani Kinga z Lubelszczyzny informuje i przypomina wszystkim, że to już piątek. Tak właśnie nas również bardzo to cieszy. Za 18 minut piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To też nas cieszy, że słuchamy wspólnie i korespondujemy. Za chwilę część zagraniczna. Kobiet, żon, samotnych panien, wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, wystrojony w biały frak. Samochód szczerozłote, no bo jak? Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodki chłód i wymagania osobiste, takie by im sprostać. zostać mógł. Chyba tylko anioł. Więc podniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał budzik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to, czy to brylant, czy dupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Poznaj, ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Przewiało także dokumentację fotograficzną panów Grześka i Krzyśka, którzy to obecnie są w Kirkenes i odpoczywają po zimowym przejściu półwyspu Varanger. Jestem pełen podziwu, bo na tych zdjęciach to dopiero widać zawieruchę. Wszędzie biało, jak okiem sięgnąć. No, taka to jest Arktyka. Piękniej serdecznie pozdrawiamy, zazdrościmy, choć od samego patrzenia na te zdjęcia robi się naprawdę zimno, by nie powiedzieć mroźno. Z kolei w Christchurch 17 stopni, słońce i wiatr, no więc prace w ogrodzie będą trwały, a weekend, no piątek, no więc właśnie tak to wygląda. Nowa Zelandia także na nas uchu i pani zakłaniam się i bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał z drugiego końca globusa. Na dzień dobry, trzymajcie się cieplutko, to pan Michał także dla wszystkich z Wellness Nord. Bardzo serdecznie dziękujemy, od razu robi się cieplej na sercu, kiedy to właśnie człowiek czyta takie właśnie sygnały od państwa. Pan Adam również o tym, że prawdziwe przedwiośnie, ptaki śpiewają wśród szklanych domów, ledwie świta, gdy wstaje, a one już. Na dzień dobry prośba o zaaplikowanie czegoś fińskiego, to na podniesienie odporności. To pan Adam, myślę, serdeczności z Baku. Jeszcze coś będzie, być może coś fińskiego, co państwo lubią, a no, czego z pewnością przez te ostatnie lata państwa przyzwyczaiłem. No ale niech to na razie jeszcze pozostanie w sferze niespodzianki. I jeszcze Morgan z rana, From Middle Fart, na tę chwilę meldunek z czujnego na słuchu fińskiego ostępu, z nie tak zresztą odległego, duńskiego. Już weekend. I to od 4:30 to pan Sebastian, zdaje się, nie pomaga tym pozostałym, którzy to mają przed sobą cały dzień w robocie. No no, mam nadzieję, że tych mobilizacji będzie jeszcze więcej. Także tych muzycznych. Jak przed chwilą śpiewał Jacek Skubikowski, chyba tylko cud. No właśnie, proszę posłuchać, jaki piękny cud. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold.

być to znów wehikuł czasu. To byłby cud. Mam jeszcze wiarę, odmieni się los. Znów kwiatek do lupy wetknie im ktoś. Tylko nocą do klubu bus, czym zeszłym do tak właśnie, wehikuł czasu to byłby cud na śniadanie dziś na słodko dżem, przywołujący fantastyczne wspomnienie. I tak mi się wydaje, że przez te wszystkie lata z doświadczeniem życiowym jednak człowiek powinien przywoływać na myśl te piękne wspomnienie, a nie rozdrapywać i wspominać to, co było niedobre. Za chwilkę piąta. Sky.